Ninga boyo kamelanga kaitana na kosala bonie tanawe na kosuka wapie maibala tisinga ekoti anzube na kuminga mo mama shelitana e na ye linga mona moto Swana katena bunda katena ye Omengo esalipo na moto nyoso na ye Nazua kampena pasi na ye Baniga boyo kamelanga ye na ye Botika na pema okege Maibala kisinga ekoti anzube Na kuminga mo mama Mona moto tengo na ye Na swana katena bunda katena ye Ome mweza lipo na moto nyoso na ye Na suwa kafe na pasi na ye Baniga boyo kamelanga ye na ye Botika na pema mokege Nandimi pasi ngaitana Bola munyo sona salaka, chéri ba ki pakate Pipa ibi sona koleka, atana molili Bato nyo soba yebaka, ngonga na leki tika na denda nga etana oh, katie Na sona kate, na bunda kate, na funda kate Bomengo ya mokile salipo na moto nyoso Na sengi na baninga, bayo kamelanga Atako balati sanga ekoti ngoya zube Nakuminga mo mwana mama tika na dena nga itana Atana ye Naswana kate na bunda kate na funda kate Omengo ya mokile salipo na moto yonso Bolingi mobo malibala Boluka epino mibali bobala Botika zua na basusu Nasara mombongo natika jalousi Po na basusu Botika na zua mamo pepe na libala nanga Na meminga moya nini na bomba na e Imane Ome mweza lipo na moto yonso ya se Iko moye Na zua kampe na mpasi baninga Botika na pema moke Kampona moto nyoso mama Botika nazo momo pepe na ngai Maga na bala na ibisikse eleka ye Na meminga mona bama na po balula Botika na pema moke sherita nae Botika nazo momo pepe na libala na mpa Na meminga mo na bomba na e Ebonye Ome mwezali pona moto yonso yase Komo ya Nazo akambe na pasi baninga Otika na pema moke mama Otika na pema moke Kipiatu abalanga bino mwezali bama kango Saponini bobo malibala Poluka yabino mibali bobala Mutika kana na basusu Nasala mombongo natika jalousi Pona basuswe Potika na azwa mamo pepe na libala na mba La meminga moya nini na bomba na e Nakome Ome mwezali pona moto yonso yase Nikomo ye Nasu wakamela pasi baninga Potika na pema poke Yanse Botika na zo mamo pepe na ngai Maga na bala na ibisikse ele kaye Na meminga mora bamba na mpoba balanga Botika na pe mamo ke sheri jeni Botika na zo mamo pepe na libala na mba Na meminga mboya nini na bomba na e Madinu Bombe kwe salipo na moto yonso yase